Klik, klik, klik. In bomen klim en bebloemde takken afsnij. Met een mesje dat aan de achterkant zit van de kurkentrekker die ik laatst kocht. Omdat ik je als bezoek krijg en bij een vorig bezoek de plastic kurkentrekker was gebroken. Nog wat resten van het geile handvat liggen tussen het stof achter de kachel. En ik moest de fles toch kunnen openen die je mij bracht. Omdat je dacht dat ik volwassen werd. Uit verdriet, wanneer ik het mesje krampachtig vasthoud en met mijn beide voeten de stam omklemmen tussen de takken in mijn vingers snij. Een ouder zou zich boos kunnen maken dat ik na 19 luie jaren nog geen gereedschap kan hanteren en een kurkentrekker verkruimelen mijn hand. Noem het onbeholpen als ik een beweging niet controleer maar laat gaan. Onder het wachten op een bel en woorden. Jij bent nou eenmaal met twee linkerhanden geboren. Bewoonbaar te doen lijken. Nu je straks weg bent, kun je het rustig af laten ruiten met het besef dat ik nog lang niet volwassen ben. En ook al lijkt de stad onbewoonbaar, niet geluk mij naar buiten te lokken. Jongetjes doen niet maar altijd wat je niet van ze verwacht. Dus laat ze in gezelschap van omgevallen vazen begeren naar gekte. Thank you. aan honden kon vragen. Of ik kon werken met schade, zaad liefde van hem. Mensen vrouwen af kan wijzen als bij de laars. Was verzwakt, geen plaats was er meer voor benadering met tact. Later liet u mij gaan, de stok van uw luide tonen gaf mij de ruimte om te leven. Zo liet ik mij overstromen met enkele onwetenden, oprechte onderdanigen, om met deze onbeminden uw verlies te ondertekenen. Wil ik niet weg, als de tijd verkeerd en uw regime verzwegen. Ik ben zwijgend gebleven, maar vast zonder te kunnen weten. Toen dacht ik nog dat leven is in de liefde. Ik ben nu weer te laat, de mist is weg. waren aan. Mensen lachten hoog, mensen schaterd. En ik zag angst, die angst om straks alleen te zijn. De angst, dat wij ervoor blijven, is een duidelijk probleem. Als ik de telefoon opneem, dan weet ik niet of ik een antwoordapparaat of een gewone stem hoor. Al die stemmen klinken zo mechanisch. Als ik gepraat heb met je en je bent weg, dan kan ik me, als ik diep nadenk, ogen herinneren die terugpraten, als ik woorden zeg. En zo heb ik ook, dat als jij woorden zegt, dat ook ik met mijn ogen terugpraat. Vreemd. Die man daarnet had geen uitdrukking in zijn ogen. Misschien had hij geen ogen. Misschien bestond hij niet. Als ik morgen beter ben, als ik rustig en tevreden ben, als ik een normale mens ben, zal jij dan nog wel glimlachen? na glas zet ik neer op de grond om ze te laten breken de voeten. Scherp naast scherp voel ik. Door de huid raakt het je botten. Chaos, meer chaos, ijs ik. Niemand moet het kunnen controleren. Laat was het en de lichten waren aan. En de mensen lachten hoog en de mensen schaterden. En ik zag angst, die angst om straks alleen te zijn. De angst dat wij overblijven zonder lachenden. Je zal zitten op een stoel en ik op de grond. Jij leest een boek of kijkt in de krant en ik kras op papier. Ik teken poppetjes zonder gezichten. Tuinen van weer! Huizen van schimmel, mensen van verbijtenheid, bewegen dan toch! Alleen statisch aan. En zo worden de mensen de wezens, één met de gebouwen, de huizen, de lantaarnpalen en stoplichten. Alles heeft nu dezelfde kleuren en dezelfde kleuren. En dan kom ik langzamer, uitgeput tot stilstand, en kijk in slow motion achterom. En zie dat ook jij in dezelfde massa bent. En hiermee is mijn probleem opgelost. Ik hoef geen toenaderingsbogen meer aan jullie te ondernemen. Ik hoef iets meer te zoeken, iets meer te vinden. Ik ben nu vrij. Yeah. moet groeien en bloeien in een natuurlijk paradijs. Ik vertel als zij komt en hem gilt. Ik wil meer, meer kamerplanten en meer dan ze krijgen. Nu zijn we oud en ik denken dat ik niet veel om haar heb. Met een zakmes, vechtend door wildgroei. Naar een leden. En ongegroeide ruimte waar geplaagde deuren zuren. Over ze waren stil en zo veel onpersoonlijkheid. En ik snik. Mijn lam, mijn lief lam. Ik neem je mee. En sluit als een spook onder een laag en door het staal pikken over het laantje. Op weg naar de pol. In een lief koud houten hutje. Maak die touwen los. Dan het lachen om de toon van de woorden. Wat kon blijven naast de schaamte omtrent de betekenis van. Laten wij samen wat heen en weer lopen en onbezorgde tijd in gegeven hand. Om dan te vragen, niet meer te vragen. Uit welke droom ik wakker lag, in wiens slaap ik dromen mag. En waarom altijd, waarom? Je op geen antwoord wacht, maar wacht tot ik glimlach en met knijpende hand herhaal. Je ziet geen wolken, want er zijn geen wolken in de lucht en geen vogels op de vlucht. Je ziet geen wolken, want er zijn geen geen vogels op de lucht.